Na, édesanyám, ne mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Nézem ezeket a panon tévéseket, sütik a májat. Tudod, mibe? Nem. Ahogy hívják, Bélnek a hátjájába. Na. Na, mesélj még valamit. Mit mondott a Veti? Azt mondja, mi a csoda, hogy nem volt ott a Veti, hanem mi a csoda volt. Az emesével beszélgettetek. Igen, igen, igen. Vettő még nem ért haza a tornától. Mondja, hogy a Gergének nagy sikerült az. Mi a csodája? Ötös kapott. Igen. Akkor az is boldog. Most megvan minden, vizsga mindene. Így van. És mi van még? Hát, mi van még? Az anyja ilyenkor nagyon kifárad, mikor van ez a nagy gyógytornán. Úgyhogy azt mondja, hogy néha sokáig tart neki összeszedni magát, mire, hogy hívják, megindul. Hát, úgyhogy nem lehet kiszámítani, hogy mikor ér haza. Uh-huh. Úgyhogy. Hát most mit csinálsz, ez van. És? Hát, azt mondja, hogy ez a, hogy hívják, nagyon megviselte, mert a hideg frontra mindig nagyon érzékeny, és akkor uh-huh. hogy hívják. Azt mondta a veszély is, hogy ő a hideg frontra érzékeny nagyon. Most mit csinálsz? És te, édesanyám, hogy vagy, mint vagy? Jó vagyok. Hát, ilyenkor, mikor nem csinálok semmit egész nap, akkor hogy hát hívják, hogy? Itt szusz a kicsi csajszihoz. Látod volna csak akkor, mikor felügyeztett az anyja, fel akartak menni, akkor elkezdett vigyelégni, akkor én elkezdtem játszani vele. Látod volna csak, hogy röcsögött. Én kis mókus ez a kis. Külön fogalom volt. Ugye, hogy ilyen kis mókus ez a kislány? Nem? De azt mondtad én nekem, hogy nem bírod te azt, vagy nem fogod te azt látni, nem? De látod, mindig ott vannak, nem? Hát kell fordulni, amikor bejönnek. Hát, mikor jó idő van, akkor mindig kimennek, akkor nálad kötnek ki, nem? Uh-huh. Mit szólsz neki? Örülök neki. Sokat látod a kicsi csajszimat, nem? Csak azt mondja az anyik, hogy tudod, mama, hogyha hidegább lesz, lehet, hogy nem bírunk jönni. Hát igen. Hát az vigyázz is a kicsikére, mondom. Az a lényeg, hogy ő rá nagyon vigyázza. Hát de mutassa, a jövő héten meg hideg lesz, ugye? Hát igen. Nagyon jön a hideg, mindig jön a... Meg megmaradhatna ott, ahol van már, ha eddig nem volt hideg. Hát nem. Nem tudom, hogy mi ez a vás. Majd meglássunk, hogy mi lesz, hogy valami majd csak ezt mond. Uh-huh. Hát gondolkoztam, hogy hónap, hogy bírok elmenni a templomba, de sehogy sem tudom miatt lezni. Mert csak ott kéne, hogy legyen, mert azért csak azért aha. jól az idő. Jó, jó. Te is azt mondod? Hát igen. Jó van. Jó vagytok, rendben minden. Jó vagyunk, rendben minden. Mert teszem azt akkor. Mert reggel hívlak, jó? Jó. Mert édesanyám, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát, aludjál, jó. Ti is, jó éjszakát. Jó. Szia. Yeah. Yeah.